program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7. Serwis, Anna Zalewska-Sewera i Romuald Wójcik. 10 postulatów do premier w sprawie reformy edukacji. Przedstawiciele inicjatyw rodzicielskich zapowiadają, że w piątek nie poślą dzieci do szkoły. Łagodniejszy dekret w sprawie imigracji. Prezydent Trump podpisał nowe rozporządzenie. Styczniowe zakwestionował sąd federalny. Stołeczny ratusz nie podpisze protokołu po kontroli CBA dotyczącej reprywatyzacji, zapowiada wiceprezydent Warszawy. Petycję do premier w sprawie reformy edukacji złożyli rodzice reprezentujący inicjatywy rodzicielskie. W apelu do Beaty Szydło chcą wstrzymania zmian. Zamierzają strajkować, nie posyłając w piątek dzieci do szkół. Rodzice oprócz tego najważniejszego postulatu, by wstrzymać wprowadzanie reformy edukacji, mają jeszcze 9 innych. Chcą m.in. rzetelnie przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb oświatowych, spójnej koncepcji rozwoju edukacji, a także, jak mówi Dorota Łoboda z inicjatywy Rodzice przeciwko reformie edukacji, prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty, starannego przygotowania podstaw programowych. Rzecznik rządu ma wątpliwości, czy złożona dzisiaj przez rodziców petycja ma uzasadnienie. Rafał Bochenek mówi, że reforma jest wynikiem konsultacji społecznych. Jego zdaniem czas na zgłaszanie uwag już był. Szereg tych uwag, które pojawia się w tym piśmie, już jest rozstrzygniętych i zostały one wzięte pod uwagę. Prezydent podpisał reformę edukacji w styczniu tego roku. Samorządy są teraz na etapie uchwalania sieci szkół. Wydawcy przygotowują podręczniki, a uczniowie do nowej zreformowanej szkoły pójdą 1 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump podpisał nowe rozporządzenie dotyczące imigracji. Ma ono zdecydowanie łagodniejszą formę od poprzedniego dekretu z końca stycznia, który zablokowały sądy federalne w Seattle i San Francisco. Nowe prawo zacznie obowiązywać w połowie marca. Dekret ma złagodzoną formę w porównaniu do poprzedniego. Tym razem nie dotyczy Iraku, który został skreślony z listy państw, których obywatele nie mogą podróżować do USA. Wciąż znajdują się tam Syria, Iran, Libia, Somalia, Sudan i Jemen. Zwracam się do naszych wszystkich sojuszników na całym świecie. Prosimy o zrozumienie. Nasze obecne decyzje spowodowane są działaniami na rzecz eliminacji zagrożeń związanych z radykalnym terroryzmem, który jest ogromnym zagrożeniem. Departament Stanu koordynuje wszystkie swoje działania wraz z odpowiednimi służbami oraz korpusem dyplomatycznym, powiedział sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Zakaz będzie obowiązywać przez 90 dni. Nie obejmuje osób, które już mają ważne wizy lub są posiadaczami zielonych kart. Natomiast przez 4 miesiące do USA nie wjadą uchodźcy ze wszystkich krajów. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Stołeczny ratusz nie podpisze protokołu po 9-miesięcznej kontroli CBA dotyczącej reprywatyzacji. Władze Warszawy nie zgadzają się z zarzutem niedociągnięć przy nadzorze nad zwrotami nieruchomości. CBA ma wątpliwości co do 12 z 52 skontrolowanych spraw. Ratusz ma do protokołu szereg uwag, mówi wiceprezydent stolicy Witold Pal. W dużej części te uwagi zostały uwzględnione i uważamy, że rzeczywiście osoby wskazane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne jako winne zaniechań, błędów, taką odpowiedzialność powinny ponieść. Ratusz nie zgadza się z tezami CBA, dodaje wiceprezydent stolicy. Z tez, które pojawiły się w protokole, nie można wywnioskować, aby słusznym był zarzut Centralnego Biura Antykorupcyjnego niedociągnięć, jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru nad polityką reprywatyzacyjną. Warszawski ratusz wysłał do CBA odmowę podpisania protokołu. Dwie osoby zatrzymała prokuratura w związku z aferą w Kraków Business Park. To były prezes spółki Adam Eś i jego żona Alicja. Od listopada w sądzie toczy się proces w sprawie grupy przestępczej, którą według prokuratury prowadził Adam Eś. Zdaniem śledczych wyłudzenia z Kraków Business Park mogły przekroczyć nawet 100 milionów złotych. Prokuratura twierdzi, że mimo procesu grupa przestępcza, której miał przewodzić Adam Eś, działała. Małżeństwo miało zaciągać niekorzystne pożyczki na udziały w spółkach, córkach KBP, a także zawierać umowy ze wsteczną datą, mówi prokurator Piotr Krupiński. Zarzucono Adamowi Eś fałszowanie dokumentów oraz usiłowanie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w toku prowadzonego przeciwko niemu postępowania, jak też udaremnienia egzekucji poprzez celowe wyzbywanie się posiadanych składników majątkowych. Zdaniem śledczych przez kilka lat z Kraków Business Park transferowano pieniądze do spółek, słupów i prywatnych osób powiązanych z większościowym właścicielem Adamem Eś. Według opinii biegłych ze spółki w ten sposób zniknęło ponad 100 milionów złotych. Prokuraturę poinformowali mniejszościowi udziałowcy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, którzy chcieli odzyskać zainwestowane pieniądze. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pozostajemy jeszcze w Małopolsce. Będzie miał 2 kilometry długości i połączy naprawę ze Skomielną Białą. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce ma być częścią nowej drogi ekspresowej S7, czyli Zakopianki. Drogowcy będą drążyli równocześnie na obu końcach tunelu. Ekipy mają się spotkać w połowie drogi za około 2 lata, mówi kierownik budowy Mirosław Kornaś. Drążenie będzie się odbywało metodą górniczą. W zależności od rodzaju gruntu, jaki spotkamy, będą to różne sposoby. Albo maszynowo, czyli koparki, młoty, albo wybuchowo, materiały wybuchowe. Kierowcy pojadą mostem najwcześniej w 2020 roku. Inwestycja pochłonie około 1 miliard złotych. To był serwis Trójki. Dopiero za 2 lata się spotkają. Z tym drążeniem z dwóch stron to wie pan, wiem, że zawsze jest ryzyko, ryzykownie. Tak, tak. Ale o sporcie porozmawiamy, to bezpiecznie. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Brak ambicji, brak dopingu. Taki transparent wywiesili i najbardziej zagorzeli kibice Pogoni na meczu z Wisłą Płock. Pojawiła się również wersja angielskojęzyczna, bo w Szczecinie gra przecież wielu obcokrajowców. Dopingu rzeczywiście nie było i pewnie w kolejnym meczu też nie będzie, bo Pogoń w ostatnim spotkaniu 24. kolejki w Lotto Ekstraklasie tylko zremisowała 1-1, a powinna wygrać, uważa jej obrońca Jarosław Fojut, który doprowadził do wyrównania w tym spotkaniu. W drugiej połowie ten mecz wyglądał zupełnie inaczej, bardzo energiczny, bardzo szybki. Mieliśmy dużo sytuacji, może nie jakichś tam super klarownych, ale przy takiej pogodzie i przy troszeczkę może więcej szczęścia moglibyśmy tutaj wygrać nie tylko 2-1, ale i więcej. Kibice Pogoni w marnych nastrojach. Na drugim biegunie fani Chelsea. The Blues w wyjazdowych derbach Londynu 2-1 pokonali West Ham i niech wynik nikogo nie zmyli. Ekipa Antonio Conte kontrolowała sytuację. Prowadziła na początku drugiej połowy już 2-0 po golach Hazarda i Koszty. Młoty swoją bramkę zdobyły dopiero w doliczonym czasie gry. Po wczorajszej wygranej Chelsea prowadzi w tabeli Premier League już z 10-punktową przewagą nad Tottenhamem. Może nie z tak wyraźną przewagą. Nasi lekkoatleci wygrali klasyfikację medalową w halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie, ale to, że ją w ogóle wygrali, czyni nas kibiców dumnymi. Złoty medalista w biegu na 1500 metrów Marcin Lewandowski sprawę stawia jasno. Naprawdę, lekkoatletyka jest królową sportu. Mamy olbrzymie sukcesy, mamy mnóstwo medalistów olimpijskich, medalistów mistrzostw świata. W Europie niszczymy, że tak powiem, klasyfikację generalną, jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy. Jeszcze raz brawa dla naszych lekkoatletów i obyśmy mogli chwalić też Agnieszkę Radwańską. Początek sezonu nie należy do niej. Może przełamie się w prestiżowym turnieju w Indian Wells. W pierwszej rundzie ma wolny los. W drugiej spotka się albo z niewygodną dla niej Rosjanką Makarową, albo z jedną z kwalifikantek. Kończymy siatkówką i pewną wygraną Mistrzów Polski w Częstochowie. Zaksa do zera pokonała AZS i ani myśli oddawać prowadzenie w tabeli plus ligi, a znów o sporcie za godzinę. Zapraszamy serdecznie, Krzysztof Łoniewski. A wczoraj pani Agnieszka miała urodziny. To może, prawda. Może stąd ten prezent i wolny los. Przydałoby się. Północy napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, na południu i w centrum kraju popada deszcz. Na północy deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach to już tylko śnieg. W ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany na wybrzeżu. Nawet porywisty. Ciśnienie szybko rośnie, temperatura od 2 stopni. To w Koszalinie 5 w Elblągu i Suwałkach, 7 w Warszawie i Łodzi, 9 w Bielsku-Białej i Lublinie, do 11 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnie. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Psst, panowie, pamiętacie o Dniu Kobiet, prawda? Oczywiście, że pamiętacie. No to pamiętajcie też o kwiatach, bo w Lidlu już teraz piękny bukiet 13 róż po 35 cm każda kosztuje tylko 8,99.

Pan Filip się zastanawia, co to takiego jest ten zapach. O, troszkę o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, ale bardziej pana Filipa interesuje to, czy prawdą jest, jakoby brzydkie zapachy dłużej się utrzymywały niż te piękne. Może zacznę od tej drugiej części. Z chemicznego punktu widzenia, różnicy, czy coś jest brzydkim, czy ładnym zapachem, no różnicy nie ma żadnej. To nie jest tak, że ktoś, kto ogląda cząsteczkę chemiczną pod, nie wiem, pod jakimś mikroskopem, w jakimś urządzeniu, jest w stanie od razu powiedzieć, czy ona będzie ładnie pachniała, czy brzydko, czy w ogóle będzie pachniała. Znaczy to, że coś jest brzydkim zapachem, to nie jest kwestia naszego nosa, tylko naszego mózgu. Często też bywa tak, że przecież, nie wiem, w przypadku jakichś potraw, ktoś czegoś nie lubi, bo mówi, to mi brzydko pachnie. A kto inny mówi, co ty opowiadasz? To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. Czyli to jest też sprawa gdzieś tam, powiedzmy, nie tylko ewolucji, ale to też jest sprawa naszych jakichś przyzwyczajeń, naszego wychowania. Subiektywna. Natomiast coś w tym jest, że my zapachy brzydsze czujemy dłużej. I wydaje mi się, że to jest właśnie efekt działania ewolucji. No bo co to oznacza, że jakiś zapach jest brzydki dla nas? To jest ostrzeżenie, żeby na przykład nie zjeść czegoś, co jest zepsute. Co, nie wiem, spleśniałe, zgniłe, cokolwiek. Więc z ewolucyjnego punktu widzenia ważniejsza jest informacja, że coś brzydko pachnie, ponieważ to nas może uchronić przed zrobieniem czegoś głupiego, co by zagrażało zdrowiu albo życiu. Natomiast kwestia ładnego zapachu zachęta. Nie jest tak kluczowa dla przeżycia. Tak myślę. Mhm. Natomiast co to jest zapach? Zapach nam się kojarzy z czymś ulotnym, takim bym powiedział bardzo niematerialnym. A tymczasem zapach to są cząsteczki chemiczne, które wpadają do naszego nosa i po to, żeby je odczuć, po to, żeby czuć, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy warunek jest taki, żeby coś było zapachem, to musi być przede wszystkim lotne. Czyli to musi parować. Te cząsteczki chemiczne muszą się do naszego nosa jakoś tam dostać. I sprawa druga, musi się to przedostać, te cząsteczki chemiczne, ten zapach, musi się przedostać przez błonę śluzową, która jak gdyby opakowuje, zakrywa receptory węchowe. Receptorów węchowych mamy w naszym nosie około 50 milionów. To jest naprawdę bardzo dużo. One są połączone bezpośrednio z mózgiem, bo tak nie wiem, możecie Państwo sobie wyobrazić, tam środek nosa ma od razu przejście bezpośrednio do mózgu. I prawdą też jest to, że zapach jest najstarszym naszym zmysłem. On jest najgłębiej w mózgu, więc można by tak powiedzieć, trochę upraszczając, nawet trochę mocno, że konstrukcja mózgu, ona jest tak troszeczkę jak cebula. Czym coś jest głębiej, tym jest starsze. Więc zapach jest ewidentnie najstarszy. Jak zmysł zapachu działa, my tego w szczegółach nie wiemy. Czyli jest kilka teorii. Kiedyś była taka teoria, która mówiła, że cząsteczka jak się przyczepi do receptora, to receptor wie, co to za cząsteczka i przesyła odpowiedni impuls do mózgu. Dzisiaj raczej się uważa, że ona się przyczepia do receptora, receptor uderza w nią na przykład, nie wiem, elektronem i ta cząsteczka zaczyna drgać i z częstotliwości tych drgań receptor jak gdyby wysyła odpowiednią informację do mózgu i dzięki temu na przykład wiemy, że taki związek, który się nazywa cytroetanol, pachnie nam jak cytrusy. Ale to nie kwestia nosa, tylko już później mózgu. Takie mądre receptory? Mhm. Nie doceniałem ich. Myślę, że wielu rzeczy nie doceniamy. Zapisałem sobie, że nie wiem, wie pan jak się nazywa cząsteczka, która w mózgu daje nam wrażenie zapachu wanilii? Vanillinius? 3-etoksy, 4-hydroksybenzaldehyd. No nie. Zepsułem? No tak. Naprawdę? Wanilia jest dużo ładniej. No może. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do jutra. I miłych zapachów Państwu życzę. Tak. Bo to bardzo fajnie nastraja. Dziękujemy. I met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop. Hold on. Stay in control. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel right is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. Then I woke feeling kind of queer. Lola looked at me and she said, man, you look so weird. She said, man, there's really something wrong with you. One day you're gonna self-destruct. You're up, you're down, I can't work it out. You get a good thing going, then you blow yourself out. Sell it for yourself, destroy ya. Sell it for yourself, destroy ya. I know you'll understand. There's a time device inside of me. I'm self-destructive, man. There's a red under my bed, and there's a little green man in my head. He said, you're not going crazy, you're just a bit sad, 'cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Sell it for yourself, destroy ya. Pani Marzena napisała, nie ma to jak zapach świeżo upieczonego chleba o poranku. To jedna z wielu zalet własnoręcznie przygotowywanego chleba. 71335, no bardzo byśmy chcieli, żeby takie cząsteczki dotarły do naszych receptorów. O poranku. A jakbyś piekł rano chleb przed pracą, to o której byś musiał wstać? 22 minuty po siódmej, nie idź tą drogą. Łukasz Karusta. Bardzo Młodzi proszę. Są prawicowi, ale PiS nie lubią. To tytuł z Gazety Wyborczej. Polska młodzież wyraźnie częściej określa swoje poglądy jako prawicowe niż lewicowe. Wynika z najnowszego badania Instytutu Spraw Publicznych. W badaniu USP wzięli udział młodzi w wieku od 15 do 24 lat. Najczęściej poglądy prawicowe deklarowali młodzi mężczyźni oraz osoby mieszkające w małych lub średnich miejscowościach. Respondentów pytano również o stosunek do konkretnych ugrupowań i ich liderów. No i tutaj jest taka tabelka. Bardzo ciekawe, co by było, gdyby głosowali w wyborach tylko młodzi od 15 do 24 roku życia. Zwyciężyłoby ugrupowanie Kukiz 15, 27%. Na drugim miejscu ugrupowanie Wolność Janusza Korwin-Mikkego, 19%. Dalej Nowoczesna, PiS i Platforma równo po 13%. Później partia Razem, PSL i SLD. To w Gazecie Wyborczej, a Dziennik Gazeta Prawna pisze, zamiast dróg budują znaki zapytania. Na razie z rządowych planów wypadły S6 i S14, ale będą kolejne. Pieniędzy jest mniej niż planów. Ze źródła zbliżonego do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wiemy, że nie będą ogłaszane kolejne przetargi, które są w rządowym programie drogowym na lata 2014-2023. Tylko kilka postępowań ma szansę na ogłoszenie w ciągu najbliższych miesięcy. To na przykład S61 Via Baltica z Ostrowi Mazowieckiej do Łomży, S3 z Bolkowa do granicy z Czechami, a także A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Nad pozostałymi trasami o statusie w planowaniu zawisł wielki znak zapytania. Docelowo trafią na listę rezerwową, czyli na święte nigdy, usłyszeliśmy. Oficjalnie w resorcie trwają prace nad aktualizacją drogowych planów do 2025 roku. Wiceminister Jerzy Schmidt przyznał, że na budowę S6 z Koszalina do Trójmiasta może zabraknąć środków w Krajowym Funduszu Drogowym. Jakie jeszcze trasy mogą wypaść z planów do 2025 roku? Raczej nie doczekamy się przetargu na S11 z Koszalina do Poznania, a potem dalej w kierunku Śląska. Małe są szanse na S19, czyli Via Carpatia na północ od Lublina. Między bajki można już włożyć S74 z Piotrkowa przez Kielce do Stalowej Woli. Nie ma szans na S12 z okolic Piotrkowa do Radomia i trasy S17. Zapewne zabraknie też na S10 od Stargardu w kierunku Bydgoszczy. I taka mapa drogowa tutaj w dzienniku, gazecie prawnej. Do Bydgoszczy będę jeździł. Do Bydgoszczy właśnie nie będę jeździł po drogi. A, to przepraszam. Mówiliśmy o pokerze, a teraz jeszcze polski jednoręki bandyta, o tym pisze Rzeczpospolita. Rząd zbuduje sieć automatów do gier, a zbuduje Polska Grupa Zbrojeniowa. Wyprodukuje 35 tysięcy maszyn. W przyszłym miesiącu wejdzie w życie nowa ustawa hazardowa, która da państwowemu totalizatorowi sportowemu monopol na czerpanie dochodów z gier na tak zwanych automatach o niskich wygranych. Rząd chce, by państwo miało monopol również na produkcję maszyn do rozrywki. Do tej pory automaty poza kasynami były zakazane. Takie restrykcyjne przepisy przyjęto po wybuchu tak zwanej afery hazardowej jesienią 2009 roku. Napędziło to jednak szarą strefę. W nielegalnych jaskiniach hazardu zgromadzono nawet 30 tysięcy automatów. Jak wylicza Kamil Wyszkowski, dyrektor agendy ONZ do zwalczania m.in. mafii hazardowej, rocznie Skarb Państwa traci w ten sposób minimum 550 milionów złotych. Wojskowe zakłady łączności numer 1 w Zegrzu na przełomie maja i czerwca mają mieć gotowy prototyp maszyny. Jeszcze w czwartym kwartale tego roku państwowe spółki dostarczą pierwsze partie maszyn. Od 2018 roku z wojskowych zakładów łączności ma wyjechać 1000 automatów do gier miesięcznie. I o tym czytamy w Rzeczpospolitej. Łukasz Karusta przegląda poranną prasę. Bardzo dziękujemy. Pan Artur napisał, czy mogę prosić o piosenkę zespołu 3 Etoksy, 4 Kroksy, coś tam Ice pod tytułem Ice, Ice, Baby. Nie 3 Etoksy, 4 Kroksy, tylko panie doktorze pomocy. 3 etoksy, 4-hydroksy, benzaldehyd. Czyli Vanilla Ice. No tak się przypadkowo składa, że akurat nie mamy tego nagrania. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład. Rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wód. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Ale to też bardzo ładne nagranie, prawda? To Mysławic oczywiście, 227 trójek, zapach świeżego chleba. Chciałam poinformować, że są już tak mądre piekarniki, że można wieczorem wstawić chlebek, piekarnik nastawić, on się o godzinie 4 włączy i na godzinę 5, wpół do 6 mamy ciepły chlebek, wstajemy, cały dom pachnie chlebem. Marzę o takim piekarniku, ale mój stary cały czas nie chce się niestety bestia popsuć, więc muszę jeszcze trochę poczekać i wstaję o 4 rano, włączam piekarnik, żeby wszyscy mieli o 6 rano ciepły chleb. No wspaniały piekarnik, na razie sam się włącza, a za chwilę zacznie nas ogrywać w pokera taki cwany. Zapraszamy do reklamy. Kochane panie, już jutro wasze święto! Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki. I przepraszam, przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety! Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Handlowali nielegalnie tytoniem i papierosami na terenie 4 województw. 12 członków zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Przemyśla wspólnie z pogranicznikami. W sprawie zatrzymanych zostało już w sumie 56 osób, w tym 43 Polaków, 7 obywateli Ukrainy, 5 obywateli Rosji i obywatel Niemiec. Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty posiadania narkotyków i przestępstw karno-skarbowych. Jest areszt dla porywaczy 12-letniej Amelii z Golczewa. Decyzją sądu Ryszard D. i Elżbieta B. najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. W niedzielę usłyszeli zarzut uprowadzenia i pozbawienia wolności dziewczynki. Grozi za to do 15 lat więzienia. Trzeci z zatrzymanych, Piotr S., został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed możliwym gwałtownym wzrostem poziomu wód w niektórych rzekach. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. To skutek opadów deszczu oraz przemieszczania się wód wezbraniowych. Ostrzeżenie obowiązuje do dziś do godziny 18. Z kolei u ujścia Odry i w zlewni Zalewu Szczecińskiego w województwie zachodniopomorskim może dojść do tak zwanej cofki. Woda z morza będzie wpychana w głąb zalewu i rzeki przez północny wiatr. Przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii za Unią Europejską różnych prędkości opowiedzieli się za takim scenariuszem na szczycie w Wersalu pod Paryżem. Unia różnych prędkości ma pozwalać pewnym krajom członkowskim na szybszą integrację w wybranych dziedzinach. Prezydent Francji jako przykłady ściślejszej integracji grupy państw wymienił obronność, strefę euro, harmonizację podatkową i socjalną, kulturę i sprawy młodzieży. Więcej o tym w serwisie Trójki o 8, a teraz ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. To ważne, bo od poziomu stóp zależy wysokość oprocentowania lokat i kredytów w złotych. Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz uważa, że wysokość stóp procentowych się nie zmieni. Nie spodziewałbym się oczywiście zmiany parametrów polityki pieniężnej, czyli stóp procentowych. Wydaje się, że również nie należy oczekiwać żadnych właściwie innych działań poza ewentualnym sygnalizowaniem pewnych tendencji przez przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej. W tej chwili jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na jakieś konkretne działania. Ekspert dodaje, że podwyżki stóp nie przyspieszy obserwowany wzrost inflacji. Pewnie również dalszy wzrost inflacji w pewnym stopniu, powyżej nawet 2%, wciąż nie wywoła reakcji Rady. Sądzę, że dopiero wyraźne zbliżenie się gdzieś w okolice górnego odchylenia od celu inflacyjnego, czyli 3,5%, mogłoby zmusić Radę do działania, ewentualnie bardzo wyraźne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, a na to w tej chwili nie wygląda, wręcz przeciwnie. Podstawowa stopa procentowa NBP jest obecnie na poziomie 1,5%. Decyzję Rady poznamy jutro. Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3% w tym i 3,2% w przyszłym roku, podał Fitch Rating w najnowszym raporcie, podtrzymując prognozy ze stycznia bieżącego roku. Popyt krajowy skorzysta na stopniowym odbiciu w inwestycjach dzięki przyspieszeniu dystrybucji środków unijnych. Konsumpcja pozostanie głównym czynnikiem napędzającym wzrost przy wciąż silnym rynku pracy, rosnących płac i wzroście transferów w ramach programu 500+. PKB w 2017 do 1,2% PKB w 2017 roku, tak czytamy w raporcie. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy czekają z kolei na posiedzenie amerykańskiego banku centralnego. A rynki wyceniają, że podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na marcowym posiedzeniu jest niemal pewna. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 0,24%, Nasdaq zniżkował o 0,37%, Standard & Poor's spadł o 0,33%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł i 1 grosz. Euro jest po 4 zł 30 groszy, dolar po 4 zł 6 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 97 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Dziś pochmurno, na południe w centrum kraju będzie padał deszcz, na północy deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Ale w ciągu dnia możliwe także rozpogodzenia. 2 stopnie w Kołobrzegu, 5 w Kaliszu i Ostrołęce, 8 w Częstochowie i we Wrocławiu. Najcieplej dziś w Przemyślu. 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochane panie, już jutro wasze święto. Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki. Przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety. Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 8. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Leonard Cohen i Piotr Metz. Dziś profesor Leonard Cohen o międzypokoleniowym pęknięciu. Pamiętam, jak syn wziął mnie kiedyś na imprezę. I siedziałem tam, dziękując niebiosom, że nie mam 25 lat. Bo zobaczyłem poziom cierpienia, który przenikał wszystko i wszystkich. Wspólną dla obu stron niekompatybilność własnej atrakcyjności. Ta męka wkładana w zaprezentowanie własnej atrakcyjności. Oczekiwanie. Rozczarowanie. Zupełnie jak kolejne kręgi piekła. Jak dobrze pomyślałem, że nie byłem ich częścią. In fact, the blur. Leonard Cohen i Piotr Metz, zapraszamy na kolejne spotkanie, a to kolejne spotkanie już jutro, dokładnie o tej samej porze. Poranna audycja, za 16,5 minuty będzie ósma, teraz o emeryturach porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Lawinowo rośnie liczba osób, które z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymują mniej niż wynosi najniższa gwarantowana emerytura. Wynika to m.in. z formy zatrudnienia, czyli faktur, że część osób pracowała albo na czarno, albo na tzw. umowach śmieciowych i z tego powodu nie odkładała na przyszłość. Ale ogólna refleksja jest taka, że wciąż nie myślimy o tym, jak na jakim poziomie będziemy żyli po 60. Tak, myślę. Znaczy nie myślę tak naprawdę. Mimo wszystko nie myślę. No właśnie, w tym problem. No wiadomo, pewnie potem będzie dla mnie to problem, ale na ten moment nie jest. W chwili obecnej najniższe świadczenie... Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po zapłaconej jednej składce wynosi 4 grosze. 4 grosze emerytury? 4 grosze to jest świadczenie wynikające z opłacenia jednej składki w bardzo niewielkiej wysokości. Czy to się opłaca Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, żeby wypłacać te pieniądze? Uruchamiać tę całą aparaturę administracyjną. My wykonujemy to prawo, które jest zapisane w ustawach. Nie nam oceniać, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Na pewno dla nas wypłata każdego świadczenia kosztuje tyle samo. Czy to jest świadczenie wysokości 4 groszy, 24 groszy, 20 zł, czy 2000. Tyle samo nas kosztuje wypłata każdego z tych świadczeń. Administracyjnie na pewno można się zastanowić, czy obsługa świadczenia 4-groszowego ma sens z uwagi na to, że to świadczenie 4-groszowe tej osobie, której je wypłacamy, też w niczym nie pomaga. A to jaki zawód wykonywała osoba, która ma taką emeryturę? Nie wiadomo, jaki wykonywała. W każdym razie zapłaciła tylko jedną składkę w życiu. Ale może oszczędziła na tym jakoś. Zaoszczędziła sobie środki na życie dzięki temu, że nie płaciła składki. Może teraz jest potencjalnym klientem pomocy społecznej na przykład. Może jest potencjalnym klientem pomocy społecznej, a może jest milionerem, nie wiadomo. Mamy w Polsce wzrastającą liczbę świadczeń emerytalnych, no bardzo niskich. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takich świadczeń emerytalnych, które bardzo często są liczone w groszach, to jest konsekwencja zmian wprowadzonych jeszcze w 1999 roku i wprowadzenia zasady, że emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego bez względu na długość okresu podlegania ubezpieczeniu. Więc wśród tych rekomendacji, które mamy w wynikach przeglądu, jest propozycja, aby rozważyć możliwość posłużenia się stażem jako kryterium warunkującym nabycie prawa do emerytury. Jak rozumiem, rząd. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Przyjmuje chyba ten wariant, w którym człowiek, który miałby tak niską emeryturę, miałby wypłaconą to jednorazową sumę do końca teoretycznego trwania życia. I to jest jakieś rozwiązanie, ale dla ZUS-u, a nie dla tego człowieka, rzecz jasna. Dlatego, że ZUS nie musiałby robić śmiesznych przelewów po 7 zł, co chyba więcej by kosztowało fatygi i opłat niż sama wartość emerytury. Tego typu rozwiązania obowiązują praktycznie we wszystkich państwach europejskich. Polska jest na tym tle wyjątkiem i tutaj chcielibyśmy tego typu rozwiązanie wprowadzić. Co do szczegółów również jest za wcześnie, żeby na ten temat dyskutować. Nie mamy jeszcze zdania co do tego, ile ten minimalny okres podlegania ubezpieczeniu, który by warunkował nabycie prawa do emerytury, mógłby wynosić. Czy ZUS ma dane dotyczące tego, jak rośnie liczba tych najniższych emerytur? Jeszcze kilka lat temu świadczeń poniżej minimalnego mieliśmy w granicach 40 tysięcy. Dziś świadczeń poniżej minimalnego, poniżej 1000 zł, mamy w granicach 80-90 tysięcy, więc liczba świadczeń minimalnych gwarantowanych nie rośnie nam tak, jak rośnie liczba świadczeń poniżej minimalnego. Nie będzie czegoś takiego w naszym pokoleniu jak emerytury, w związku z czym nie ma o czym myśleć. No jest o czym myśleć, no bo człowiek będzie żył. Owszem, ale dlatego właśnie należy moim zdaniem odkładać pieniądze, a nie liczyć na to, że od kogoś się dostanie emeryturę. Czyli odkłada pan. Zgadza się. Do czego oczywiście i my zachęcamy. A o przyszłe emerytury pytała Anna Rogicińska. 2,2 i 7 trójek jeszcze w sprawie. Ja chciałem jeszcze tylko w nawiązaniu do doktora Tomasza Rożka powiedział, że dłużej pamiętamy złe zapachy, a to jest nieprawda. To jest nieprawda. Pamiętamy dłużej piękne zapachy. Ja 20 lat temu poznałem świetną dziewczynę i do dzisiaj pamiętam, jak pachniały jej włosy, a nie jestem w stanie sobie przypomnieć brzydkiego zapachu z dnia wczorajszego, więc włosy dziewczyn pachną bardzo długo i o tym pamiętamy całe życie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. My także pana serdecznie pozdrawiamy, ale przecież doktor Tomasz Rożek mówił, że to jest sprawa bardzo, bardzo subiektywna. Prawda? Za 12 minut 8. Teraz wieczór na dworcu. Oczywiście w Kansas City. Siedzą na dworcu w Kansas City i smutek mi obstawia twarz. Tak sobie myślę, bracie, czy też tak jest dany czas. Masz, siedzisz na dworcu w Kansas City i zamiast zwiedzać to i się wdychasz do panny lub kobity i kombinujesz buchnicę. A zegar stał jak wryty, a rybą kurzy się z gór. Po wieczór nad Kansas City i księżyc rusza na łuk. Mówią, że miasto Kansas City dziś liczy ponad milion dusz i rzadko kto tu słomą kryty. Będę tak mało wymak i plusz ta pana. To wieczór nad Kansas City i księżyc rusza na łuk. Lecz chociaż miasto Kansas City wyszło pomyślnie z wielu prób, do ciebie wracam sławy syty, być drowadłem u twych stóp. Padyp na na pa pa pa, być drowadłem u twych stóp. wieczór na dworcu w Kansas City to oczywiście Skaldowie, a to w 20. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 9 minut będzie 8. In my pants, and I've been wearing down the bones in my hands. I'm getting off, and yeah, I got me some fans. I got this fever, fever burning inside. I got this fever, fever getting me high. Let's have a great night. A teraz zapraszamy Państwa na prasę. To będzie prasa zagraniczna, to będzie prasa ukraińska. Połączymy się z Kijowem. Paweł Buszko, dzień dobry. Dzień dobry. Ukraińska prasa pisze dziś m.in. o rozpoczętej rozprawie w Haskim Trybunale Sprawiedliwości. Kijów oskarża Moskwę o wspieranie organizacji terrorystycznych w Donbasie oraz prześladowanie Ukraińców i Tatarów na anektowanym Krymie. Wczoraj w Hadze swoje racje przedstawiała Ukraina. Gazeta Siewodnia przytacza opinie ekspertów na temat szans Ukrainy na wygraną oraz tego, jak długo proces może trwać. Ukraińscy specjaliści od spraw międzynarodowych nie mają wątpliwości. Tak jak w przypadku podobnych spraw, główny proces będzie się ciągnął nie miesiąc, a latami. Nawet ukraiński szef resortu sprawiedliwości Pawło Petrenko prognozuje, że sędziowie w Hadze wydadzą wyrok po około 5 albo nawet 7 latach. Co do samego wyniku procesu, zdania są podzielone. Cytowany przez Siewodnia ekspert spraw międzynarodowych Andrii Buzarow wskazuje na negatywne doświadczenia Gruzji, która również oskarżała Rosję po agresji w 2008 roku. Zdaniem ekspertów może się też tak stać, że sąd odmówi po prostu rozpatrzenia sprawy, tak jak się to stało na przykład w przypadku Jugosławii w 1999 roku. Gazeta Dzień pisze o ciekawej akcji obrony leśnych kwiatów na Ukrainie. 70 wolontariuszy weźmie udział w akcji Ochrońmy Pierwsze Kwiaty. Rzecz ma się odbyć w czasie pierwszego kwitnienia przebi śniegów. Wolontariusze będą dyżurować przy stanowiskach tych kwiatów w Chołodnym Jarze, lesie w obwodzie czerkaskim, odwiedzanych przez tłumy turystów z racji wartości przyrodniczych, ale też wartości historycznych. Z powodu wzmożonych odwiedzin cierpią pierwsze kwiaty, które często są zadeptywane albo po prostu zrywane, czy wykopywane na sprzedaż albo do domowych ogródków. Wolontariusze, głównie studenci z Uniwersytetu w Czerkasach, edukują odwiedzających Chołodny Jar, ale też zapobiegają wykopywaniu i zrywaniu kwiatów. Odwiedzają też miejscowe targowiska, na których zdarza się, że będące pod ochroną leśne kwiaty są po prostu sprzedawane. Dziennik Ukraina Mołoda, tutaj o zbliżającym się Dniu Kobiet, który na Ukrainie jest wciąż od czasów sowieckich dniem wolnym od pracy. Coraz częściej jednak trwają dyskusje nad skasowaniem Statutu Państwowego Dnia dla Święta Kobiet. O tym w artykule pod tytułem Formuła torcik i bukiecik. Jak czytamy, inicjatorem zmiany skasowania Dnia Wolnego 8 marca jest Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Instytut rozpoczął nawet społeczne konsultacje w tej sprawie. Jak tłumaczy gazecie szef Instytutu Wołodymyr Wiatrowicz, rzecz nie w tym, aby zabronić Międzynarodowego Dnia Kobiet, ale żeby zmienić sowiecką tradycję Dnia Wolnego. Jak argumentuje, to komuniści tak naprawdę zmienili prawdziwy charakter święta. 8